Book 2 88 Modaaliverbien mennyt muoto 2 Minun poikani ei halunnut leikkiä nukella. Minun tyttäreni ei halunnut pelata jalkapalloa. Minun vaimoni ei halunnut pelata shakkia minun kanssani. Minun lapseni eivät halunneet mennä kävelylle. He eivät halunneet siivota huonetta. He eivät halunneet mennä sänkyyn. Hän ei saanut syödä jäätelöä. Hän ei saanut syödä suklaata. Hän ei saanut syödä karkkia. Minä sain toivoa itselleni jotain. Minä sain ostaa itselleni mekon. Minä sain ottaa itselleni konvehdin. Saitko sinä tupakoida lentokoneessa? Saitko sinä juoda olutta sairaalassa? Saitko sinä ottaa koiran mukaan hotelliin? Loman aikana lapset saivat jäädä kauan ulos. He saivat leikkiä kauan pihalla. He saivat olla kauan valveilla.